Там сидів начальник лагеря і лікар цієї зони. Ну і сказав, що значить, оцей значить, піде працювати кочегарку. Це на кого? На мене. На Петра Венучка сказав, цей піде працювати в розкроєчний цех на пиларам доски різати. Ну і це було вже під вечір, так. І на другий день ранком, значить, нам дали одяг, переоділи нас і повели у робочу зону. А нас, мене, верніше, обзнайомили з тими котлами, на яких я працював. Ну і там ще були товариші такі з України, Дмитро Синяк, то ми вже разом працювали в одній зміні. Він вже мені показав, він вже зараз небожчик, показав як, що, бо то було два котли, один був паровий, що треба було пар робити, це, щоб цехий йшов пар для розігрівання клею, а другий для підтримки температури, що все в зимовий сезон. Ну, пропрацював я там, потім через деякий час мене перекинули сушильний цех. Там ми мали брати з цеху розкроєчного такі доски короткі, які складалися на такі вагонки і завозилися в цей сушильний цех для того, щоб їх висушити, а потім подавати у цехи, де виробляли такі спеціальні шкатулки, коробки для годинників. Такі робочі дні, бо то було позмінно, то як на роботі, то на роботі, то а якщо в жилій зоні, то ми хто був не на зміні, не на роботі, то ми у бараках були, говорили. А своїми хлопцями такими з України, які були наші, що з ними можна дійсно було поговорити, тому що там було наших доста таких хлопців, і з ними можна було говорити відкрито, відверто, що то. І дуже важко, ну і те саме, але що хлопці свої, і такі там називали в зоні потасовки, плече в плече ходили, розмовляли, щось пригадували, щось розказували один одному. І так час проходив. Кормили, у нас столова була, які там давали всяку таку кашу, що там і кукурудзяна мука, і житня, і пшенична, всі самі такі відходи, самі такі, що вже підмітали. То все, і хліб такий, що можна було ліпити з нього, якісь котельки. До того таку наперсточок олії було навіть не пересмаженої, то йдеш з мискою, і ложка з собою, звичайно, мала бути своя. І не раз привозили рибу, оселедці, але вони вже пройшли свій, так би сказати, час, то вже хто знає, скільки вони десь на складах, чи може в магазинах стояли, що вже ця риба була, можна сказати, така напівгнилою, що І така солена, що, що неможливо дуже желудки собі цим хлопці портили, але що якось кусочок два мусили їсти, щоб якось жити, щоб можна було ходити хутро. І так мене тримали там з 73-го листопада по 75-й, до початку 75-го року. І десь у березні чи в квітні 75-го року нас з 19-ї зони, значить, сказали збиратися, і поїзд вже чекав біля зони. І нас посадовили в столипінські вагони і повезли. Ну куди нас везли, ми не знали, аж потім. Через деякий час нас привезли у Пермську область. Це було вночі нас з Столипінів воронками перевозили з конвоєм. Цю зону, яка була під номером, вона тільки побудувалася, 37-ма зона, нова зона. І всіх, які приїхали, привезли, верніше, завели в такий будинок, вимурований під накриттям, лише всередині не було нічого, не тільки стіни і то. Там нас вже всіх позвозили, держали, а потім перевели в таке жиле приміщення, де вже були койки розставлені, там якихось дівчат дали, вроді нам таку атмосферу прекрасно зробили, що готували якийсь там суп, і вже на столах. Вже були миски з хлібом нарізані, що ніби зустріч таку нам веселу зробили, що ніби вони дуже добрі були для нас. Ми це все прекрасно розуміли, що вони хотіли, значить, так би придобритись, чи що там таке. Повечеряли, чи як вони там, і нас розподілили по койках. Нари. Двох'ярусні нари були, і ми вже цю ніч доспали там, а на другий день ранком підйом, і вже розподілили по місцях, хто куди. А там, значить, цей будинок новий, який ще був вимурваний, де нас вночі буде. Завезли туди і перевезли з вагонів. Оказується, що там мають стояти станки слюсарні, точильні, токарні, станки, і ніж то там треба було. Ті станки вони привезли, треба було їх встановлювати. Там під бетонку давати, то все, щоб аж на них почати робити. Ну, хто став на станки вже як це, хто розподілили на різні роботи. Це було, я пам'ятаю, як нас привезли. То дуже випав великий сніг, глибокий дуже сніг. Дуже сніги були. Там спеціально була група людей, які прокидали від жилого будинку до робочого будинку сніг. Це було в 75-му році. І це був в листопаді, напевно, бо це я пам'ятаю, якраз в листопаді померла моя мама, то написали мені з дому з Росохача листа, що мама вже померла, немає її. І чомусь ви затримався вже дві неділі після того, як вони написали, аж потім мені дали. Що дуже довго чогось вони перечитували того листа, чи що там. Але що таке? І мені вже, правда, доходило, якраз мав кінчатися у березні термін відбування тюрми. І якось так, що там усі знають свій день, коли має вже підходить його термін закінчення, то вже підраховується, там лишається тиждень, тоді три дні, там два дні, і так вже прийшов той день, навіть на день скоріше мене визвали в цей комендатуру і сказали, що збирайся. Ну, так, хлопці вже знали мої, бо тоді в цій 37-й зоні то вже ми були разом. Мармус Володимир, Мармус Микола, Вернечук, Кравець Андрій, я, Сенький Володимир, так що ми вже були разом. І мені, хлопці, якраз була товарка, мені купили дещо так на дорогу. І мене забрали. Забрали звідтіля. Вже туди в комендатуру. Там ще мене протримали десь один, три, чотири. І посадили столипівський вагон. І повезли. Повезли мене у Томськ. В Томську я просидів ще в тюрмі пересилочні, ще декілька діб. Потім мене звідти забирають, під'їхала машина. І три міліціонери, озброєні автоматами. І цей посадовили в цю машину. І ми поїхали. Не знаю, куди везуть і як везуть. Но треба було переїжджати через річку Об. Везли мене в Кривошенський район. Це Кривошенський район, село Нікольськ, Томської області. Таке село, там такий посілок, якраз над річкою Об. І все діло йшло таке зі мною, але я його не бачив. Це, вони передали діло вирок мій і це цим міліціонерам. І везуть мене. І ще, правда, одного з Томська везли, який жив в цьому селі Никольську. Щось він там ограбив був, то магазин і ще щось там. Досить того, що нас двох везли. І на цій річці Обі один, прочитавши діло, за що я сижу, за що то, каже, от, щас би тебе от пристрелить, бросить от эту речку Об. І ніхто даже би не знав. Ну, я звинув плечне, що мені оставалось говорити, коли я сам і далеко, і я вже не сперечався, нічого так, бо, ну, так нічого б не дало. Привезли мене, правда, у Кривошеїну. Це такий районний центр. І знову так в камеру, в КПЗ таке, то не закрили, бо це було вже, мене привезли, мене темно було. Цілу ніч я там сидів. Правда, підкидають до мене ще якогось. Світло дуже слабо світилося, я не міг його розпізнати, що це таке, але чоловік, він почав розказувати там мені. Такі не були, що він застрелив свою жінку, а що там буде йому, а звідки я їду, за що то. Ну, правда, я йому не признавався, за що я сидів. І я казав, що по статті 62. Але в них 62 стаття, це дуже, це як це алкоголізм, чи як вони рахують там. В Сибіру. Російська стаття, так. Таку статтю дуже люблю. І він хотів дуже там, ну правда, я більше мовчав, він... Його знову відкрили двері і забрали від мене. Я вже до ранку там добув. На ранок прийшов цей начальник міліції. Мене вже відкрили ту камеру, мене звідти сказали, щоб я йшов там до начальника, я пішов, правда, мав з собою такий дерев'яний чемодан, ще з зони хлопці мені подарували на дорогу. Там такі важкі, старенькі, таке, що там інакше я міг вести, але все таке було, не хоч дещо поставити. І він сказав, що від сьогодні, значить, я звільняюся від того, переходжу на заслання, але я мушу відмічатися кожні 10 днів в міліції. Тоді він викликав так, якби такого коменданта свого і каже, оцей показав на мене, от його документи, то все, направ його на роботу якусь, якесь село, чи тут, чи де-то. Тут його не треба тримати, бо там був ще у Кривошейно такий Володимир Василик фамілія. А він так само по цій частині сидів, що і ми, по 62-й частині. І він мене направив в село Нікольське. Це десь кілометрів 180 від Кривошейно. І каже, сьогодні будуть машини їхати в це село, ти підеш туди, я позвоню, ти підеш, ну я кажу, я ж не знаю міста, куди мені йти, що то. Говорю, ладно, там одному каже, підкинь його ту організацію, яка, чи ПМКа, чи якось цю організацію, там машини, я договорився, мають його взяти і відвезти в село Нікольське. Я пішов туди. Правда, машини збираються їхати. І один шофер каже, почав розпитувати, та кажу, така-то справа, направляють мене на заслання нікуди. Ти звідки? Правда, він на російській мові, я на українській, я говорив, відповідаю їм на російській, але мені цікаво було, чи хтось тут є з українців таке, що там. Він каже, є от, тут кузня є, і в кузні робить ковалем такий Василик Володимир. Каже, вони йде, ми ще не їдемо, каже, підійте. Я пішов туди, немає його. Він каже, його, напевно, зараз не буде, але через недовгий час він прийде, бо він, певно, пішов на обід, він тут недалеко живе. І дійсно, через деякий час він каже до мене, а вон він йде. Та я підходжу до нього, та й кажу, добрий день. А він так дивиться на мене, і добрий день, ти звідки? Я кажу, з Тернопільського. Кажу, а ви звідки? Кажу, з Івано-Франківського. Ми так познайомилися. Його звати Володимира, я сказав, що мене Микола. Ну так не було часу довго говорити, бо вже машини вирушали. Він каже, як, що маєш ще в тім пачку? Я кажу, та нічого, за ким довезли сюди, там що? Ще сухар лишився якийсь-то. Він тоді, правда, побіг додому і взяв шматок сала, такий десь на пів кілограма. І хліба не було ні вдома в нього, ні в магазині, купив пряники такі солодкі. і хто по 9 копійок. Ну і то, там я йому сказав, що куди мене направляють, він каже, нічого, я колись приїду, або до тебе, або ти не все одно, побачимось. І мене повезли. Привезли мене на половину дороги, а там проїзду нема, бо то треба їхати через такі ліски, ліси, і то дуже було так, то навесні було, і машини не пустилися їхати, тому що могли засісти у цьому болоті і там сидіти довго. І вони повернулися знову Кривошеєна. Ну а я з ними, а то куди я знаю, тими лісами, тайгами десь добиратися до того Нікольського. Я вернувся, а він каже, що будеш робити? А цей, каже, ти йди до Василя, до Володимира, до Василика. Ну то я пішов, то де він зрадів, тут же жінка його. Він мав 4 роки, так само, за антирадянщину. Так. Крім ув'язнення? Він мав ув'язнення, 2 ув'язнення і 2 заслання. А там... Те, що хрест там був, він десь там... Став на захистого хреста, не допустив, щоб... Ну, з Володьком. Я знаю, хтось то розказував про мене. Дуже такий... Чоловічий навіть він... не був великий, але такий... Худенький такий, такий. Він дуже такий, знаєш, настійкий і настійчий такий, що він, як той він, як сьогодні пригадую, це було 1 мая, в цьому Кривошеєна, бо я відбував заслання у Нікольську, але на 1 мая він, там демонстрація проходила, він взяв, розбив пляшку, роздер сорочку і на цьому мітингу і собі то, порізав груди то, з калками. То. Я кажу, Володимир, що воно дало тобі? Бо значить, каже, ти подивись, як вони сі, то, тішуть тим всім. А я показав їм, я хоч збив той мітинг, значить, що таке не так би їм весело було. То. І йому за це дали ще 2 роки до бару. Бо я навіть був на цьому суді, бо його жінка переказала туди в Нікольськ, де я був. Там була така циганка, вона фельдшеркою робила. А ця жінка Василика робила так само лікаркою в поліклініці, там, в лікарні. І вона мені одного разу дуже багато помогла, бо це було дуже холодно, десь до 50 градусів морозу. На роботу ходити важко, дихати не було чим, бо бракувало кисню навіть. І я якось звернувся до неї. Кажу, така то справа, Марійка, що якось би зробив, я хоч відпочив трошки. На карі, то ми можемо лише зробити через фельдшерку, що в Нікольську працює. Я кажу, а як то? Таке, я їй подзвоню, а ти, каже, підеш до неї, вона буде в курсі справи, щось вона там зробить. Ну, я, правда, через 2 дні пішов на цей медпункт в цьому селі, що в Нікольську. І ця фельдшерка каже, ну, запитала фамілію, то все. І каже, цей, я пишу тобі направлення в районну поліклініку. Ну, що ти простужений, що в тебе з легенями щось не той. І жолудок. І я прийшов у контору і сказав, така та справа, у мене є направлення, що я хворий, мені треба в районну поліклініку, щоб провіритись. Вони, там бригадир, якого я працював, каже, то ну, сьогодні вже нічого не той, може машину завтра буде їхати. Та й поїдеш. На дуже морози було, дуже важко там. І я поїхав в поліклініку, якраз зустрівся з цією Марійкою. І вона брала в мене аналіз. желудочні соки. Досить того, що у мене показали негативні результати. І мене поклали в лікарню. Я в лікарні побув 3 неділі. Ну, але там лікарі, вони ж підходять, значить. І один лікар каже до мене, верніше, там ще положили, як я вже лежав в лікарні, положили одного міліціонера, який віз мене з Томська. Він мене впізнав. Ну, а я не признавався, що хто я такий, а Нікольська, ти з Нікольська. Він сказав доктору Осем, що я кажу, то все. Це ізменник родини. Ну, ізменник родини. Правда, підійшов до мене, каже, ну, то я думав, що ти ізменник родини, я знаю все про тебе. І через днів два мене виписують вже з лікарні. Виписав, нічого, я знову поїхав туди, в Нікольськ. І далі працював там на фермі, там нашої роботи не було, ще на фермі. І всі допитувалися, за що? То я ж їм говорив, що по 62-й, а, то все таких і багато, тепер це ті за алкоголізм. А я ні вже не казав, бо що я мав говорити? Тебе їм сказав, бо 70-та. У них 70-та в Русському кодексі. І вони, тільки я пам'ятаю. Аж потім в кінці, вже в Нікольську, так вже на другому році, там я відбував 2 роки, то вони вже знали все про мене. Вони вже на мене якось дивилися боком. Бо я в гуртожитку перші дні мене поселили в гуртожиток, такий там розвалена хата, ні пічки, ні нічого. Я не захотів там бути і там сказав бригадирові, що може де квартиру якусь там. Каже, є там стара бабка. Я кажу, я їду допомагати, що там десь щось підрихтувати, щось там, якийсь плід чи ще щось таке, та й дров рубати. І він мене повів туди, і я влаштувався вже в твоїй бабки, і там жив. Та цих два роки. Ну і вже в кінці другого року, це було на початку березня, правда, відмічатися їздив спочатку. Я відмічався, там називалось таке село, ніби міського типу, Червоний Яр, Красний Яр, через Об, на другій стороні, але трошки нижче. А потім цей же голова цього колгоспу, чи радгоспу він, вірніше, був, позвонив тим, бо мені треба було відбучатися на цілий день, а я мусив робити, там не було кому підмінити. Хіба дві свою групу кормиш, там то все, і дві групи там. А там не хотіли, то я вже раз на місяць відмічався. Потім мене визвали вже в Кривошеїно і сказали, що в мене срок вже кінчається, і дали мені паспорт. Я його не хотів дуже брати, але вже та взяв паспорт і вже сів на цей корабель, ця ракета по обі поплив в Томськ. І вже так, там, опа, так добрався додому, доїхав. Тут вже в Чорткові я мусив також зайти у міліцію, щоб відмітитись. Цю сідовку мені дали, що значить, я мусив. Я тебе трошки переб'ю. Петро говорить. Як ти вернувся в село, і що тут зробили були з пам'ятником, якраз в той самий день, як ти вернувся додому? Це 78-й рік, коли вернувся. В 78-му році, так. А то не в той самий день, коли пам'ятник був побили за мостом. прийшов додому. То ну, якось чи той день, чи наперед того, але що? Ти ж якраз не вернувся. Той момент молодші хлопці наказали ще раз. І цей пам'ятник, що колись на початку ще нашого ув'язнення, це за річкою, за мостом нас називають, і знову потревожили цей самий пам'ятник. Вроді в честь мого приїзду, чи не знаю, але молодші вже ті хлопці трошки так само, що знову КГБ їздило, так, мало роботи, їздило, шукало. А судили теж? Ні. Вони ще замалі були і вони вже там. Так що їм таке. Ну і зараз далі. Тут багато людей, які багато ще, от, каже, чому не сказали. Якби ви були нам сказали, ми були б так само пішли, але вже після того, як ми вже всі звільнилися, тепер вони кажуть, то. А в той час, то каже, якби ти так об'яву написав, що хто хоче, то й ходіть з нами. Коли ж то не можна так було робити. А було багато таких хлопців, які були б, значить, пішли в цю організацію, були б щось робили. То. Але чи може того, що? То чого? То треба... Чекайте. І коли я приїхав додому, значить, зустрів мене батько і сестра, бо матері вже не було. Трошки, значить, ще відпочив вдома, потім влаштувався на роботу, ну яка ця робота була, але все рівно треба було якось робити, щоб заробити би жити. І працював в колгоспі, і виїжджав на сезонні роботи. Так, а нагляду у нас... вас не було? Був нагляд, але що я тоді вдома був, у колгоспі працював. Так. А вже на другий рік то цей. Нагляду рік було, так? Так, а потім я вже виїжджав в ці, Сумську область. На сезонні робототки. Ми завжди виїздимо на 3-4 місці, там підзаробимо трошки грошей та зерна, щоб було на прожиття. Ну і після звільнення оженився. Оженився з Ольгою. Вона з дому Свідзинська. Правда, у мене вже був син. Якраз синові після звільнення виповнилося 5 років. Він народився 27 січня. Це Слободян Василь Миколаївич. 5 днів після того, як ми вивісили у Чорткові прапори і наклеїли листівки. Ми 22 січня вивісили, а він народився 27. Ми з Ольгою поженилися, і в нас народився ще син Андрій, Слободян Андрій. Він з 1982. Потім, через 2 роки, народилася дочка у нас, Слободян Марійка, 1984 року. І через 2 роки народився Михайло, Слободян Михайло, 1986 року. Діти вже, Василь женився. І служив в армії, женився, має вже 2 дітей. Так що я маю вже діду, мають двоє онуків. Андрій закінчив середню школу, працює так, зараз дуже трудно з роботами, так біля дому допомагає. Марійка і Михайло ще ходять до школи. Марійка в 10 клас, а Михайло в 7 клас. І в 79-му році, створився меморіал. Ми створювали, і я увійшов в цей координаційну раду меморіал. І ми, це було в Чорткові, у парку, ми мали таку зустріч всіх членів меморіалу, щоб зустрітися там. Мали обговорити питання. Але, на жаль, нам міліція Чорткова не дала змоги закінчити. Тому що вони наїхали їх багато і почали нам, нас це. Ну, не дали можливості навіть говорити то. Тоді ми перейшли в друге місце, і все ж таки ці питання, які стосувалися, провели і створили також меморіал. А після того, значить, я став членом в рух народ, осередок народного руху України. А пізніше, після цього, став членом Республіканської партії. А зараз знаходиться в Республіканській християнській партії. На даний час. А як ви тут самі облаштовані? Ви працюєте десь? Чи своя господарка, чи як вас? В селі зараз живу. Разом з дітьми тримаю корову, поросятка, кури. Жінка працювала раніше в колгоспі, але зараз вже на пенсії. А я ще так добиваюся, щоб якось, та й вона трохи, та я, то маємо вже своє поле. Вирощуємо картоплі, сіємо ячмінь, та й огірки, помідори, так що так живемо, щоб той не на широку ногу, але не маємо що жалуватись і не плачемо. Головне, щоб Україна наша вийшла з цієї кризи, і тоді може якось буде веселіше, легше. Але наразі мусимо жити при цим, яке є, бо інакше, і думати все за краще. І не слухати тих, що говорять, та колись Бог не сліба був 16 копійок, маса була по 50 копійок, а зараз все дороге, та й то, але зато і ми вільно говоримо, вільно ходимо, і вільно думаємо, і що хочемо, говоримо. Не боїмося нікого і нічого. А ковбаса в нас буде, ще танша, але смачніша і краще. Пане Микола, а з реабілітацією як? Ви дістали реабілітацію? Реабілітацію я дістав. Зараз маю далі в районі посвідчення. Мені на пільги, які я зараз отримую. Що можна сказати за цю церемонію? за електроенергію, що не хочете? Бо вони в районі дали посвідчення, і я користувався як газом, так і електроенергією, і дорожнім транспортом. Це було 50%. Ну, потім не знаю звідки, чи це, з яких причин. Відмінили наші пільги і звертався. Казали, що так має бути. Це з вищих установ прийшов такий указ, що це. Але в даний час з допомогою мені от Мармус Володимир допоміг, що з газом я вже маю пільги, що 50% я плачу. А от з електроенергією ніяк не можу. Хоча й треба, бо то і діти в школу, і треба читати, і писати. Ну і мені цей на господарці треба світла, а без світла дуже погано. Тобто треба і все включати, бо але що може в нашій районі начальники подумають, щоб ще мені якось встановити ці пільги на електроенергію. Було б дуже добре. Дякую, пане Миколо. Продовжить розповідь пан Петро Винничук. Так, з Тернополя етапом нас довезли до Києва. Я вже вздрів нашу столицю через грати з вагона Столипіна. Ну там само собою, так як ми всі знаємо, коридор солдатів, собаків, то все. Нас гонять як рабів звідти, ніхто ще не дивиться. Ну і ввели нас на перший поверх. Тюрма, напевне, ще Катериною вбудована. Щось мені так виглядало, потім вже там, напевне, ще кістками нашого козацтва славного встелено все. Напевне, що все там нашими будувала Катерина ще. І зразу нас почався шмон, як так називаємий. І до нас зразу ті надзирателі попідносили молотки, каже, все, молоді бандьори прибули. І один навіть висловив, я би вас побив тут всіх молотком навіть. Ти пригадуєш, Микола Слободін? То і замахнувши навіть, то каже, ви знаєте, скільки я ваших перевозив за Западної України? Каже, якби ви то знали. От таку ми зразу зустріч мали з тим. Я собі подумав, думаю, тут треба, як таке на Україні зачилося. Так сильно люблю. Думаю, нащо в Росії має бути далі, як вони так нас ще боять і так настроєні страшно. Ну нічого, з Києва ми переїхали в Харків, в Харкові. Нас в ту саму камеру завели, де от брати Мармуси були, там, і Сеньків, і Сапіляк разом. Якраз в ту саму ми камеру сіли. Там сидів харківський, оскільки я пам'ятаю той діяч він якийсь, чи сектант, чи що, здоровець, я покілько пам'ятаю його фамілію, він інвалід на руку був, одну він дуже такий імпульсивний був, дуже так розказував, що, і нам розказав, що от брати були, і то, як, каже, такі всі, нормально було, все там, то нам трохи стало відрадно, бо чули вже про своїх хлопців. А вони перед нами якраз рухалися, може тиждень, може 10 день проїхали, шина перед нами. Ну, з Харкова ми зразу поїхали на Рузаївку. В Рузаївці так, сказали нам там зеки ті, уголовники, що кажуть, якщо підете з Рузаївки вверх, то значить підете на Урал. А якщо підете та як вниз сюди вас повезуть, то на Мордовії поїдете. Тут звідси якраз такий роз'їзд. Ну і дивимося, таке дійсно звернули, так як той казав, такий вниз, на Мордовію. Все, приїздимо, потьма один, чи там, так, потьма один, так, потьма два. там станції секретні були, що їх ніде ні на картах не було, нічого. Там вже все, заводять нас в камери, там вже пише політичні камери на дверах, вже все, там вже все поділено, так як то кажуть, по полочках. Там вже туди чужий ніхто не попаде в таку камеру. Тільки ми зайшли в камеру, то якраз три латиші сиділо. Це ще воєнні латиші, видно, СС там було, як там у них, я не знаю, та команда ще називали, напевно, СС. А, то ми з трьома старими латишами, то вони навіть дуже здивувалися, вкішили, що ми такі молоді, попали так само політичні. Каже, напевно, з нами, і здається, двох і попало навіть в 19-ту де зону. Приїздимо ми в зону сюди, сніг стоїть, все. Я кажу, дивися, як живо зима вже, все, ми ще такий недавно з Тернополя виїхали, тако, ще в осінь, а тут вже зима. Ну, нас там перебрали, так як звикли, мундир нам зековський видали. Ну і заводять нас в той штаб їх, там засідає штаб, та зони там, там і начальник режиму, і доктор, і кум, і то все, та свита вся лагерна. Але в коридорі нас визивають по одному, ми чекаємо. Я дивився, підійшов якийсь чоловік такий, подібний на українця, і стоїть собі збоку, слухає. А ми з Миколою Слободяном говоримо. Так перешіптуємося, але тоді беремо голосно балакаємо, кажемо, це, напевно, якийсь наш земляк, бо щось він до українця подібний. Але він, доки так прислухався, туди підходить сам. Здоров, хлопці, кажемо, здоров. То-то. Поздоровкалися ви з Тернополя, кажемо з Тернополя. Ми вже давно чули, що до нас мають приїхати хлопці вдвох з Тернополя. Я, каже, з Івано-Франківщини, я Дмитро Синяк. Каже, зараз він покійний. Цей вже покійний, оскільки ми знаємо. Хоч він ще й не в таких старих і роках був, але таке смерть не перебирає. Забрала хорошу людину від нас.